dnie. Zakrzyknął do drugiego, potem jechał drogą furgonetką czerwoną. A piękny to był czas, te wszystkie brudy z dala od nas. A gdy znudziły go pytania, samolot wsiadł i poleciał w świat. I minął jeden czas, dawne uczucia mieszają się z przeczucia. Mi dzwoni do mnie, co tu w programie, bo ja leżę z kotami. Znowu piękny czas, te wszystkie brudy z dala od nas. A jeśli znudzą cię pytania, w samolot wsiądź i wyjedź stąd. Zdarzyło się, że wróciłem. W okolicy wszyscy spali. Zjadłem coś, wypiłem i poczekałem. By polecieć dalej.